ورسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، أصيل المسلمين، hızla ilerleyen, hızla geçen mübarek Ramazan-ı Şerif'in bu çok kıymetli günlerinde, çok değerli dakikaları içinde müminlerin, Müslümanların azami gayret göstererek zamanını Allah adına, İslam adına çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çok iyi, çok ehemmiyetli bir şekilde zaman değerlendirmesi, nefis muhakemesi, gayret müzakeresi yapmak lazım. Biz çünkü zamanın akışı içinde, hepimiz biliyoruz, bizim de hayatımız akıyor. Hayatımız akıyor. Zaten zamanın üzerinde hayat akıp gitmektedir. Bir akıntı var, bir akış var. Hani semadan, gökten yahut külli bir yerden bakış mümkün olsaydı, musalla taşlarından nasıl insanların kabristanlara doğru aktığını görebilecektik. Bir ağacın yapraklarının düşüşü gibi cemiyet namındaki insan ağacının da gün gün yapraklarının düşüşü ve musalla taşlarından ayrılan Müslümanların toprağın altına gidişi az ibret veren bir hadise değil. Yolcuyuz. Mutlaka yolcuyuz. Dünyadan ahirete yolcuyuz. O halde bunun hazırlığını ihmal etmeye imkan yoktur. Yolcu olmadığını, daimi ve ebedi olarak bu alemde kalacağını söyleyecek kimse yok içimizde. Dışımızda da böyle bir iddiada bulunacak kimse yok. Dinli dinsiz herkes bu yolculuğa cebri, zaruri, mecburi olarak çıkıyor. Önlemek kabil değil. Ancak şunu söylemek istiyorum, Müslümanlar olarak tabii, hazırlıksız gitmek çok kötü, çok yanlış. Kısa bir misal arz edeyim. Hani bir Müslüman bulunduğu memleketten çıkıp da mesela Türkiye'den çıkacaksınız, Suudi Arabistan'a gideceksiniz mesela, yahut Avrupa'ya gideceksiniz. Milletler hukuku, devletler hukuku bakımından gideceğiniz memlekete daha gitmeden, kendi memleketinizden çıkmadan orada geçerli olan parayı, dövizi temin etmeniz lazım. Daha Arabistan'a gitmeden orada geçerli para nedir mesela? Suudi parası nedir? Riyal. Buradan paranızı, orada geçerli olan parayı buradan temin etmek zorundasınız. Döviz diyorlar buna. Yabancı paraya döviz diyorlar. Yabancı para. Daha oraya gitmeden burada cebinize o dövizi, yabancı parayı cebinize koymak zorundasınız. Almanya'ya gidecekseniz Almanya'nın parası olan markı daha memleketinizden çıkmadan cebinize koymak zorundasınız. Niye? Çünkü orada geçerli para o. Türkiye'de geçerli olan para orada geçmiyor. Türk parası Almanya'da geçmez. Türk parası Suudi'de geçmez. Bunu çok iyi bildiğin için burada hazırlık yapıyorsun. Daha yolculuğa çıkmadan dövizini, o parayı, kendi paranı o dövize çeviriyorsun. Kendi paranı orada geçerli olan paraya teddil ve tahvil ediyorsun. İşin kanunu böyle. Öyleyse kardeşim söyler misin? Sen dünyadan çıkıp ahirete gideceksin. Dünyadaki bütün bu mallar, mülkler, senetler, sepetler, eşya, madde, menfaat vallahi ahirette geçmeyecek. Öyleyse çevir bakalım ahiret hallerine. Orada geçerli olan şeylere teddil ele dünyanı. Ahirette geçerli olan şeylere dünyadaki imkanları teddil etmediysen dövizi ve pasaportu olmadan yola çıkan ahmak bir yolcu gibi rezil Müslüman olursun ya. Nedir o? Dünyada malını, canını, sıhhatini, servetini, sağlığını Allah'ın razı olduğu amel-i salihe, salih amellere tebdil etmeye mecbursun. Başka türlü imanını muhafaza etmek, İslam'ı muhafaza etmek mümkün değil. Nitekim Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlar. Badiru bil a'mali saliha. Ey müminler, amel-i salih denilen İslam'ı yaşamaya adeta yarışırcasına koşunuz. Mübadele yarışma demek, müsabaka. Badiru bil a'mali saliha. Salih amellere koşunuz. Salih amel ne demek hocam? Allah'ın kitabında haber verdiği Hazreti Muhammedül Emin'in sünnetinde sabit olan kıyas-ı fukahanın ortaya koyduğu icma-ı ümmetin tespit ettiği bütün neticelere amel-i salih denir. Amel-i salih. Dikkat ediniz. Kur'an'ın ve sünnetin, fukahanın ve icma-i ümmetin tespit ettiği neticeler. Yok hocam şimdi amel-i salih, en güzel amel, en güzel hareket bunlar değildir. Ancak en güzel hareket tarzını, en güzel medeniyet anlayışını Avrupa, Amerika, şurası burası tespit ederse diyorlar. Avrupa'dan gelirse güzel, Avrupa'dan gelmezse çirkin. Amerika'dan gelirse medeniyet, başka yerden gelirse vahşet. Bu ayrımı, bu sıflamayı, bu tasnifi, terfibi kim yapıyor? Allah'a dayanmayan, İslam'a dayanmayan, Kur'an ve sünnete dayanmayan hiçbir kaynağın getirdiğine katiyen teslim olmayacağız. Amel-i salih veya amal-i saliha Allah ve Resulünün tespit ettiği, tebliğ ettiği, talim ettiği neticelerdir. Amel-i salih. Ve tek kelimeyle İslam'dır. Dini celili, cemili İslam'ı yaşamaya bütün gücünüzle koşuşun, yarışın ve mutlaka İslam'ın yaşanmasında bayrak bayrak birbirinize mutlak manada destek olun buyuruyor Resulullah. Birbirinizi destekleyin. Nasıl ki 124 bin peygamber aleyhisselam amentü billahi bayrağını Hazreti Adem'den bir diğerine, ondan öbürüne, ondan öbürüne en son Hazreti Habibullah'a kadar amentü billahi bayrağı geldi, elden ele teslim edildiyse biz de İslam'ı fütursuz bir şekilde elden ele teslim edip nesilden nesile aktarmaya mecburuz. Nesilden nesile. Gençliğimize teslim etmek zorundayız. En çok üzüldüğümüz taraf bir Müslüman dünyaya gözünü kapadığı zaman mukaddes İslam'ı kime teslim edeceğinin hesabını yapmadan ölmeleridir en büyük acımız. Ey Müslüman, kıldığın namazı, tuttuğun orucu, bütün amel-i salihleri, İslam'ı, hayayı, namusu, iffeti, edebi, sen öldükten sonra kime teslim ederek gidiyorsun? Bunun hesabını yapmadan ölmeyesin. Sonra neye benzersin? Musalla taşına getirip de uzattıkları cenazenin çocukları kenara çekilip hayvan gibi seyretmeye başlıyorlar. Böyle bir akıbete düşmeyesin. Böyle bir akıbete. O musalla taşına gelen adam 50 defa Beytullah'a giden bir hacı olsa değil mi ki çocukları kenarda bekliyor, kendi cenaze namazını kılmaya katılmıyorlarsa o adam cehennemlikin ta kendisidir o adam. Eğer gerçek Müslüman olsaydı namazını kılacak bir çocuk yetiştirirdi. Leş oğlu leş. Sırtını dayayıp musalla taşına beklemenin manası yok. Ey musalla taşınla yatan cenaze! Eğer sen adam olsaydın, İslam olsaydın, evvela senin cenaze namazını kendi çocukların kılardı. İtibar etmeyiniz bu ölülere. Çocukları, yakınları, arkadaşları, ahbapları bir adamın cenaze namazına katılmıyorlarsa o cenaze en adi ve alçak cenazedir. Hiç dua etmeyin, hiç hayır dua etmeyin o adama. Çünkü İslam'ı yaşamamış ve çocuklarına İslam'dan bir şey vermemiş hain. Kime teslim ettiğini, kime teslim edeceğini düşünmeden ölmüş. Bu ölü İslam'ın ölüsü değildir bu. İslam'ı kime teslim edeceğinin hesabını yapmadan ölen adam Müslüman değildir. Kime teslim edeceksiniz? Her zaman söylüyorum, bir kabak bile, kabak, bir kabağı, bir karpuzu kesiyorsunuz, içinden avuç dolusu çekirdek çıkıyor. Karpuz, içinden avuç dolusu çekirdek. Bu çekirdekler nedir? O karpuzun zürriyeti bu. Karpuzun çocukları, karpuzun nesilleri, o karpuz bile kendi yerine bir avuç zürriyet, aynı karpuzun tadını, rengini, şekerini, şerbetini, kabuğunu, kılıfını, biçimini aynen o karpuzu temsil eden, karpuzun karakterini aynen taşıyan bir avuç çekirdek bırakmadan karpuz ve kavun ölmüyorlar. Sen ey Müslüman, yerine aynı senin gibi Müslüman olan bir nesil bırakmadan hangi cenazeye gidiyorsun? Hangi ahirete gidiyorsun? Hangi hesaba gidiyorsun? Bir karpuz bile kendi yerine bir avuç karpuz bırakarak ölüyor. Ağacının dalından düşen bir elmayı kesiyorsunuz, elmanın tam ortasında yıldız gibi elmanın çocukları, elmanın zürriyeti içinde hazır. O aynen tekrar kendisi gibi elma oluyor. Sen aynı imanı, İslam'ı, ahlakı, dini celili mübini kime teslim edeceğinin hesabını yapmadan, zürriyetini ortaya koymadan sakın ölmeyesin, vebalden kurtulamasın, hesap veremesin ahirette. Hesap veremesin. Allahu Azimüşşan'a sonsuz hamdü senalar olsun ki Allah'ın bir lütfu olarak diyorum. Hani bir eğitimden veya bir ebeveynin, annenin, babanın sonsuz gayretinden hasıl olan bir netice değil. Hızlı bir şekilde ehli küfrün yüreğini çatlatan, ehli küfrün beynini eriten bir netice. Türkiye'de görülmemiş şekilde gençler İslamlaşıyor elhamdülillah. Gençler İslamlaşıyor. Akıllara durgunluk verecek derecede. Ve şaşırıyorlar. O bir takım kafir gazeteciler 700 bin sayıda, 1 milyon sayıda satış yapan o gazetelerin ikinci sayfasına oturup da küfrün babalığını, zamanımızın Ebu Cehilliğini yapan kafir gazeteciler, ya bu gençler nereden çıktı, bu yobaz gençler diyor. Biz İslam'ın üzerine kezzap dökmüştük. İslam'ın kaynaklarını kurutmuştuk. Bu Müslüman gençlik nereden çıkıyor diyorlar. Allah bu kardeşim. Allah neye kadir değil. Mevla neye muktedir değil. Elbette çıkacak. Bu 40 milyon şehidin seve seve Allah Resulü'nü göre göre canını teslim ettiği bu toprakları biz komünistlere teslim edeceğiz zannediyorlar. Dinsizlere, imansızlara bu toprakları teslim edeceğini zannedenler şimdiden çatlasınlar, kahrolsunlar. İmkan var mı? Biz bu Müslüman toprakları, İslam topraklarını ehli küfre teslim edeceğimizi zannediyorlar. İmkan ve ihtimal var mıdır? Orhan Gazi her şafak vaktinde, her sabah vaktinde, her cuma akşamı Orhan Gazi, Osman Gazi, Timurtaş Gazi ve bütün ehli velayet sabah sabah ellerini açarak bu toprakları küfrün eline teslim etme ya Rabbi diye kalalamaktadırlar. Onları boşuna mı zannediyorlar? Ve biz boşuna mı çırpınıyoruz? Allah'ın inayetiyle şu cami-i kebirin bütün eczası ve aksamı şahit olsun ki İslam bütün hukukuyla, bütün sistemleriyle bu topraklara yeniden hakim olacak inşallah. Yeniden hakim olacak. Göreceksiniz. Ben göremesem siz göreceksiniz. İslam vallahi bu memlekete pazarlıksız hakim olacaktır. Yeter ki Müslüman uyanmanın, dirilmenin, durulmanın, hakikaten İslamlaşmanın şuurunu ortaya koysun. Nesil için koşsun. Nesli Müslim, nesli mümin için çırpınsın. Allah'ın inayeti o kadar büyük, o kadar sonsuz ki işte gençliğimiz hızla İslamlaşıyor. Bakın şu camide o kadar Müslüman gençler görüyorum ki pırıl pırıl çehreleriyle, pırıl pırıl yüzleriyle Allah'tan başkasına itibar etmeyen, İslam'dan başka bir dava kabul etmeyen bu gençler arş-ı âlâdan gelen melekler gibi, bulutlardan gelen yağmurlar gibi tertemiz bulunuyorlar. Bunlar bozulmadılar, bunlar çözülmediler. Allah'ın bir lütfu gibi تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّهُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٍ ف۪ي حَتَّى مَتْلَعِ الْفَجْرِ ayetinde haber verilen ruh gibi, melekler gibi meydana çıktılar ve İslam'a sahip çıkacaklar inşallah Teala. Aziz müminler, ebedi hayata gitmeden önce İslam'ı teslim edeceğimiz İslam bayrağını La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını teslim edeceğimiz elleri ve gönülleri yapmadan ölmeyiniz. Gözünüz arkada kalır. İslam hukukuna göre bir Müslüman geride bıraktığı apartmanını kime teslim edeceğini bilmeli. Geride bıraktığı arabasını, öldükten sonra geride bıraktığı mağazayı, dükkanı, ticarethaneyi mutlaka hesap etmeli ve kimlere bırakacağının hesabını bugünden tespit etmeli. İslam'ın hükmü budur. Bunun içindir ki bir Müslüman öldükten sonra dükkanlarını, apartman dairelerini, arabasını, tezgahını namaz kılmayan çocuklarına bıraktıysa, içki içen çocuklarına bıraktıysa, kumar oynayan, şehvetinden başka bir şey tanımayan çocuklarına bıraktıysa, senin miras olarak bıraktığın maldan, kasadan, keseden, servetten zina ettikçe, şarap içtikçe, kumar oynadıkça kıyamet sabahına kadar mezardaki kemiklerin vallahi çatır çatır çatlayacak. İslam'ın hükmü budur. Ya öyleyse bu beynamaz, asi, zani, cani çocuklarına bir kuruş miras bırakma yahut Müslüman olarak onları bırakmaya çalış. Eğer senin çocukların zalim, zani, cani, gaddar, namazsız, edepsiz, hayasız iseler sakın onlara bir tek kuruş miras bırakma, bütün günahı benim boynuma. İslam'a ver onları. Müslüman nesil yetiştiren mekteplere teslim et onları. Zalimlere bırakıp da mezarında kemiklerini çatlatma Müslüman. Gafil olma, cahil olma. Ya neslini Müslüman yap, yahut da Müslüman olmayan nesline bir kuruş sermaye bırakma. Çünkü senin kemiklerinin üzerinde dans edecekler onlar. Şehvet panayırları kuracaklar. Mecbur musun miras bırakmaya? Allah ve Resulünün getirdiği hükümlere razı olmayan çocuklara miras bırakmak dört mesette haramdır. Yahudiye bırakmak gibidir. Allah ve Resulünün getirdiği hükümlere, ahlaki hayata razı olmayan çocuklara bir Müslümanın miras bırakması Yahudiye bırakması gibidir. Kime miras bırakıyorsun sen? Kimlerin eline teslim ediyorsun bakayım? Badiru bil a'mali salihat. Amel-i salihi İslam'ı iyi yaşayınız ve İslam'ı yaşamak için savaşınız. İslam'ı yaşamak için yarışınız. İslam'ı yaşamak ne demektir? İslami şuurla hareket etmek demektir. İslami şuur ne demek hocam? Bir misal vereceğim. Gittin, ekmek ile peynir alacaksın. Mukimsin, seferisin, şu veya nerede olursan ol. Müslüman her yerde Müslümandır. Bir dükkana gireceksin, ekmek peynir alacaksın. Kafanda bu karar var. İçeriye girdiğin zaman o dükkana içeride içki satıldığını, bira veya her türlü içkinin satıldığını görür görmez bir necasetten kaçar gibi o dükkandan kaçmıyorsan vallahi sende İslam şuuru yok demektir. Ölçüsü budur. İçeride içki satılan dükkanı keşfedip görünce o dükkandan kaçmıyorsan İslam şuuru sende yok demektir. Dört mesele göre. İslam şuurundan bahsediyorum. Bizim başka şuurlarla alakamız yok. İslam'ın dışında şuur yok zaten. Şuur aramayacaksın İslam'ın dışında. İslam'ın dışında şifa yok zaten. Hiçbir şey yok. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında İslam'dan başka bir yol yok. İslam'ın dışındaki yollara din tabir edilmiyor zaten. Din tabir edilmiyor. Aziz müminler, için, yemek yemek için bir lokantaya ayağını içeriye atar atmaz orada birayı her türlü içkiyi görür görmez geriye geriye çıkıp da orayı terk etmezsen sende İslam şuuru yok demektir. Ölçü bunlar. Öz kardeşin, öz dayın, amcan nikah salonlarında içkili, çalgılı, cazlı, sazlı, orkestralı düğün merasimi tertipliyor da sen de benim kardeşimdir diye onun o zalimin dinine gidiyorsan Allah'a asisin, İslam şuuru yok sende. Asi olma. Onlar asi diye sen de mi asi olacaksın? İslam'ı yaşama mücadelesi ver diyorum. Mecbur musun Hristiyan Avrupalılar gibi düğün merasimi tertiplemeye? Hatta onlar biraz daha dindar hareket ediyorlar. Avrupa'da nikahlar kilisede kıyılıyor, kilisede. Cazını, sazını, her şeyini yapar, en sonunda kilisede gider nikahını kıydırır Hristiyanlar hep böyle. Filmlerden de görüyorsunuz zaten. Fakat bizde nasıl yapıyorlar? Bir nikah salonu kiralıyor zavallı Müslüman, adı Müslüman. Nüfus kağıdında yazıyor Müslüman diye. Kalbinde Müslüman yazmıyor ki herifi. Halbuki Allah-u Teala kalbe nazar eder, nüfus kağıdına değil. Nüfus kağıdı mezarın kapısından geriye döner. O geçmez öbür alem için. Bir nikah salonu kiralıyor, orkestrası orada, orkestra şefi orada, sazlar, cazlar, efendim arajmanlar, melodiler, kepazelikler her birisi meydanda. Çıl çıplak kızlar, kadınlar, erkekle de beraber oturuyorlar. Tepsilerde efendim alkoller, içkiler gezdiriliyor. Nedir? Falan hacı efendinin çocukları evleniyor. Vay Allah kahretsin bu herifleri. Evleniyorlarmış. Evlenmenin adını bu hale getirmek kimin haddine ve hesabınadır? En sonunda ne oluyor? Kafalar ütüleniyor, alkol, caz, saz, çıplak kadınlar, danslar, rezaletlerden sonra ağızlar alkol kokuyor, gözler mahmurlaşmış, kulaklar o sazlarla, orkestrele ağırlaşmış, artık gecenin yarısı olmuştur, düğün salonunun kapısına gelin hanımı dikmişlerdir, damat beyefendi de kenarda durmaktadır, salonu yarı sarhoş boşaltan o davetliler mütemadiyen dışarıya çıkarken o gelinle tokalaşmakta, gelinin yanaklarına şapır şapır öpmektedirler. Müslümanlıkta var mı böyle bir şey? Daha o damat ismindeki zavallı delikanlı, o nikahlandığı kızın vücudunun hararetine bakmadan, daha zifafa girmeden 500 tane erkek o kızın gelin olacak zavallı kızın vücudunun hararetini yokluya yokluya öpe öpe gitmektedirler. Bu pis hareket hangi İslam'ından olabilir? Ve İslam'ı yaşamak mıdır bu? Sana düğün salonu kiralayacaksın, çırılçıplak gelin hanımı soyacaksın, alkol kullanacaksın, orkestrayı getireceksin, gecenin yarısından sonra çıkarken salondan çıkan bütün erkekler senin gelinini şapır şapır öpecek diye bir kanun var mı? Alçak oğlu alçak var. Bir kanun var mı? Sen bunu dinsizlikten yapıyorsun. İslam'ın dışına çıkmışsın sen. Kabul etmeyiz. Hiç kimse zorlayamaz Müslüman'ı şey yapacaksın diye. Müslüman İslam'ı bırakmış cehenneme gidiyor. İslam şuuru nerede bu işin içerisinde? Bir takım pislik böcekleri gibi bazı gazeteciler de gidip bu danslı, sazlı, alkollü düğünlerin resimlerini çekiyor. Gazetede falan eşrafın oğlu, falan erkanın oğlu birbirlerine kucaklaşarak dün gece evlendiler diye resim meşrediyor. Pislik böcekleri bunlar. Pislik böcekleri bunlar. Nerede İslam'ın şuuru, nerede İslam'ın hareketi? Sen Müslümansın, nikah salonu kira, hele bir de alkollü düğün salonundan gecenin yarısından sonra çıkanların bir arabayla bir Müslüman imam efendinin, hoca efendinin de kapısını çalmaları yok mu? Beni içinden çıkarıyor. Hocamın kapısını çal. Alo hocam, evde misiniz? Buyur evdeyim. İşte nikahımız var da. Ne nikahı? Efendim dini nikah. İsmine dini nikah. Biraz bir metre yaklaştın mı herifin ağzı layın gibi alkol kokuyor, dini nikah diyor bu adam. Senin dinin var mı ki nikahın olsun? Hayırlarım. Senin dinin, imanın var mı ki nikahın olsun senin? Ağzından alkol dökülüyor. Allah Resulü buyuruyor ki, içki içen bir adamın bünyesinden içki çıkıncaya kadar o bünyeye vallahi iman girmez. İman olmadı mı nikah olmaz zaten. Sen düğün salonundan alkolle, fuhuşla çıktın dışarıya, hangi hocanın kapısını çalıyorsun? Aşağılık adam, senin imanı var mı ki nikahın olsun? Ve bunu fark edemeyen hoca efendi de o alkol kokan ağzın karşısına geçip de nikah kıyıyorsa, böyle bir nikahı kıyan hoca evvela dinine kıymış olur. Evvela imanı yıkmış olur. Evvela İslam'a kıymış olur. Allah'ın dinine ihanet etmiş olur. İslam'ın izzetini ayak altına almış olur. Böyle hocalardan şikayetçiyiz. Cenab-ı Hak böyle kardeşlerimizi İslam şuuruyla kuvvetlendirsin inşallah. Aziz müminler, badiru bil a'mali salihah. Ameli salihi işleyiniz, yarışınız, koşunuz ve birbirinizi teşvik ediniz. Bakın ehli küfür birbirini dalalete teşvik ediyor. Dalalete teşvik ediyor. İstanbul'da bir hacı efendi geldi bir ara, camideyiz. Başından geçen bir hadiseyi anlattı. Bu mevzuda evlenecek bir oğlum var hocam diyor. Aradım taradım bir Müslüman hacı efendi buldum. Onun da uygun olduğunu tespit ettiğim bir kızını istedim diyor oğluma. Kabul ettiler. nişanladık diyor. İki hacı efendi, birinin oğlu, birinin kızı. Anlaşmışlar, nişanlamışlar, tamam. Nihayet gün geldi diyor. Gün geldi, nikah merasimi tertipleyeceğiz. Görüşmeye gittim diyor oğlanın babası. Hacı efendi, inşallah fazla geciktirmeyelim. Bir anlaşma yapalım, bir nikah merasimi tertipleyelim de çocukları evlendirelim dedim diyor. Peki, peki dedi diyor. Buyurun, konuşalım. Sizin teklifleriniz var mı, arzularınız var mı, sizi dinleyeyim de ben de kendi görüşümü söyleyeyim dedim diyor. Kızın babası olan hacı efendi, efendim ben görüştüm çocuklarla, akrabalarımla, evvela bir düğün salonu istiyorlar ve düğün salonunda da dans etmek için bir meydan olacak, bir de orkestra olacak dediler diyor. Ben de bunu istiyorum. Bir düğün salonu kiralayacaksınız. Düğün salonunda bir dans pisti bulunacak ve bir de orkestra bulunacak. Bunu lütfen başa yazın dedi diyor. Başa yazın. Şaşırıp kaldım diyor hacı. Yahu hacı efendi, nasıl olur, sen de Müslüman, ben de Müslüman. Dans salonu kiralamak ne demektir? Yani nikahımızı, yavrularımızı böyle bir yerde niçin evlendirecekmişiz? Buna mecbur değiliz, kanunlar bizi zorlamıyor. Neden bunu istiyorsun dedim diyor. Lütfen başka üzerine fazla durma, dediğini yaparsanız bu iş olur dedi diyor. Neyse, daha başka görüşlerden sonra çıktım diyor. Bir düğün salonu sahibiyle gittim, görüştüm diyor. Hani belki cazı, orkestrayı kaldırırız, dans etmeye de müsaade etmeyiz ama bir salonla görüşelim bakalım, bir salon kiralayayım dedim diyor. Gittim, salonun sahibiyle görüştüm. Kardeşim dedi diyor, 25 güne kadar her gece dolu. 25 gün sonra ancak size 2 saatliğine salonu kiraya verebiliriz. 2 saatlik için 80 bin lira para vereceksin dedi diyor. Salon kiralayacak. Şaşırıp kaldım diyor. Geldim Hacı Efendi'ye rica ettim. Yapma dedim diyor. Bu kadar masraf etmeyelim. Bu kadar günaha, isyana, harama girmeyelim. Müminiz, Müslümanız. Yapma. Ne kadar söylediysem kabul etmedi. Vallahi kabul etmem dedi diyor. Ve derhal nişanı bozdu, kızını çekti, geriye aldı diyor. Müslümana bak. Ve bu evlilik olmadı hocam diyor. Ama bu adam Müslüman, bu adam mümin geçiniyor utanmadan, bu adam Beytullah'a gitmiş utanmadan, Allah Resulü'nün makamına gitmiş utanmadan, hangi peygamberin ümmeti bu adam, hangi İslam'ın Müslümanı bu adam, hangi mezhebin saliki bu adam, hangi imanın mümini bu adam? Sakın böyle olanlara hacı macı demeyesiniz ha. Sakın böyle olanlara Müslüman demeyesiniz. İslam'ı anlamak zorlaşıyor çünkü. Bunlara bakıp İslamiyet böyledir zannediyorlar. Ve İslam'ın yolunu tıkayan bela bunlar, çile bunlar. Evet, böyle şeyler olmamalı. Müslüman Allah'ın haram ettiğinden mutlak sakınmalı. Müslüman Allah'ın emrettiğini mutlak yapmalı. Yapamıyorsa bunun ızdırabını çekmeli. Bunun acısını hissetmeli. Bari uykuları kaçmalı Müslüman, uykuları kaçmalı. İslamiyet şu memlekette yaşanamıyor, İslam hayatı yaşanamıyor diye sabahlara kadar Müslüman uykusu kaçmalı hiç olmasa. Izdırap duymalı çünkü. Neşeyle bu rezalete razı olunmaz. Onlar bizim gençlerimiz, İslam'dan haberi olmayan insanlarımız. Evet, amel-i salihi yaşamak, İslam'ı yaşamak için yarışınız, birbirinizi teşvik ediniz, birbirinizi mutlak manada destekleyiniz diyor Resul-i Zişan Efendimiz. Evet, niçin? فَسَتَكُونُ فِتَنٍ كَكِتَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ Resul-i Zişanımız haber veriyor. Riyaz-ı Salihin namındaki muazzam ve muteber kitaptaki bu hadisi ibretle kafamızda tutmalıyız. İbretle tutmalıyız. فَسَتَكُونُ فِتَنٍ Fiten, fitnelerin çoğulu. Fitneler demek. كَكِتَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ Yakın bir zamanda gece karanlıkları gibi kat kat fitneler ve fesatlar zuhur edecek. Yakın zamanda gece karanlıkları gibi kat kat beton yığınları gibi korkunç fitneler ve fesatlar zuhur edecek. Fitne ve fesat. Fitne ne demek? İslam'ı yaşamaya mani olan her hareket. Zulüm fitnedir. Fuhuş fitnedir. Açık saçıklık fitnedir. İçki fitnedir. Küfür fitnedir. İslam'ı yaşamaya mani olan her davranış fitnedir. Her davranış fitnedir. Fesattır. Fesadı ortadan kaldırabilmek için, fitneyi ortadan kaldırabilmek için Müslümanların dayanışması lazımdır. Dayanışma, birbirine destek olması lazımdır. Köstek değil. Bakınız Kur'an-ı Mübin şunu haber veriyor. Bu ayet-i kerime her Müslümanın kıble duvarına asılması gereken bir ayettir, levha gibi ve tabii kalbine de. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Kafirlere dikkat edin diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirler var ya, inkarcılar. El küfrü milletin vahide. Bütün kafirler bir tek millettir. Tek bir millet halinde topludurlar. Kafirlere dikkat edin. Bağduhum evliya-u bağd. Onlar birbirinin destekçisidirler diyor Allah. Kafirler birbirini destekliyor. Birbirini destekliyor, birbirine yardım ediyor, birbirini besliyor, birbirini tutuyor, birbirine sımsıkı sarılıyor kafirler. Yeryüzünde birbirinin aleyhine konuşan iki Yahudi gördünüz mü? Birbirinin aleyhine konuşan iki Hristiyan Ermeni'yi gördünüz mü? Birbirinin aleyhine meydanda kavga eden iki komünist gördünüz mü? Bu Müslümanlara ne olmuş ki birbirini yiyorlar? İslam'ı yaşamak için bu Müslümanlar neye birbirini desteklemiyorlar? İslam'ı yaşayın. Evinizde, hayatınızda, ticaretinizde, caddenizde, çarşınızda niye İslam'ı yaşayamıyorsunuz? O ondan korkuyor, ondan korkuyor. Ben kalksam da bu içkiyi satma desem, öbürü bana destek olur mu olmaz mı diye korkuyor. Hemen destek olacaksın ya. Kafirler birbirini destekliyor da emri bil maruf, nehi münker harekatı içindeki bir Müslümanı öbür Müslüman niçin desteklemez bakayım? Ne Müslümanlığıdır bu? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Kafirlere dikkat edin. Onlar birbirini ne dehşetli destekliyorlar diyen Allah-u Teala'dır. Rabbül Alemin haber veriyor tabi. Sonra اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Ayete bak. Ey Müslümanlar, in şartiye ile gelmiş. اِلَّا تَفْعَلُوهُ Siz de kafirlerin birbirini desteklediği gibi siz de Müslümanlar olarak İslam'ı yaşamak için birbirinizi desteklemezseniz tekün fitnetün fil arp, vatanınızda, memleketinizde öyle fitneler çıkacak ki güneş battıktan sonra vallahi sokağa çıkamayacaksın diyor Allah-u Teala. Kur'an ayetidir bu. Sokağa çıkamayacaksınız ya. Tekün fitnetün fil arp, arzınızda, arazinizde, beldenizde, bölgenizde, memleketinizde bir avuç Allahsız komünist militanlar peydahlanacak ve sizi ellerinize hapsedecek. Hapis olacaksınız. Olmadı mı yani? Görmüyor musunuz caddeleri, sokakları? Bu millet içinden işgal edilmek isteniyor. İçinden. Eskiden işgaller dışarıdan yapılırdı. Şimdi işgal ve istila milletin içinden çıkıyor. Niye? Milletin korkaklığından. acaba mı o benden mi, ben ondan mıyım, destek olur mu olmaz mı, korkak erkek insanlar. An başına belayı bakayım. Müslüman birbirini desteklemeyecek de kimi destekleyecek ya? Kimi destekleyecek acaba? Böyle şey olur mu? Onun için fitne, büyük bir fitne zuhur eder ve nefesiniz kesilir diyor Rabbül Alemin. Soluğunuz kesilir, hayatınızı zehir ederim diyor Rabbül Alemin. Birbirinizi nasıl hırpalarsınız? Birbirinizi nasıl tepeler geçersiniz? Hepiniz de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsunuz. Hepiniz de kıble istikametine yöneliyorsunuz. Nasıl olur da birbirinizden ayrılır, birbirinizi itham eder, birbirinizi tepelemeye kalkarsınız? Böyle şey olur mu? Allahu Teala bunu kabul etmiyor zaten. Ve bunun ismine fitne ismini koyuyor. Fitne, en büyük hesap. El birliğiyle çalışmak ne kadar muazzam bir şey. Bakınız şu mübarek Ramazan'da Cenab-ı Hak razı olsun, Bursalı mümin ve Müslüman kardeşlerimden razı olsun. O ona haber verdi, o ona haber verdi, o onu çekti, o onu çekti. Muazzam, bak şurada bir cuma cemaati var. Çarşı pazar külliyen kapalı ama şu caminiz bir cuma namazı gibi cemaatle dolu. Bunun sebebi sizsiniz. Siz birbirinize söylediniz, o ona, o ona destek oldunuz. Destek olmasaydınız da köstek olsaydınız burada 5 tane cemaat olmazdı. Bu bunun eseridir. Müslüman destekleyecek birbirini. Ve şu camimizde imam kardeşlerim var, müezzin kardeşlerim var. Bu camiye bağlı öbür camilerde imam müezzin kardeşlerim var. Öyle destek oldular ki elhamdülillah hep cemaate haber verdi. El birliği oldu, gönül birliği oldu ve fevkalade bir cemaat meydanlandı. Müezzinler, imam kardeşlerim, kayyum kardeşlerim, Allah razı olsun, hakikaten büyük alaka ve saygı gösterdiler. Bu çalışmalara gönül verdiler. Elbet böyle oldu. Ve öbür camilerde dikkat ettim, araştırdım, soruşturdum. Öbür camiler hoparlörle buraya bağlı ya, hiçbirisi kapatmamış. Bazı yerlerde bir iki arıza olmuş ise de hemen koşmuşlar, tamir etmişler. Şu anda hiçbir camide, bağlı camide kesmediler, dinliyorlar. Allah razı olsun. Destek oluyorlar. Beraberlik oluyor bu. Düşünün ki bu hafta içindeki cuma vaazımızı Cenab-ı Hak razı olsun, mesela burada elektrik tesislerimiz var, makinalarımız var. Bu makinaların bakımını, tamirini üzerine alan kardeşimiz, elektrik teknisyeni kardeşimiz, bir doktorun hastanın başında beklemesi gibi cuma günü burada bekledi, yardımcı oldu sonuna kadar. Ve bu cuma vaazımızı mübalağasız, eksiksiz, fazlasız söylüyorum, 500 bin Müslüman rahat dinleyebildi. Bu desteklenmese bu olur mu kardeşim? Ben ağzımla kuş tutmasam, ağzımla kuş tutsam da cemaatim desteklemese ne hak edebilirim ben? İmkan var mı? Cenab-ı Hak hepinizi cennette cemalullah'a nail kılsın inşallah. Çok memnunum. Hepinizden bilhassa Bursalı Müslüman kardeşlerimin bu gayreti sebebiyle mahşer günü Resulullah'a inşallah tekmil vereceğim. Bursa'da Müslümanlar kaynaştı, coştu, akın akın camilere toplandı. Ya Resulallah, Bursa İslam'ın merkezi olmaya hala layık diyeceğim inşallah. Ben şahit olacağım inşallah. Bu gayretle, destekle, birlikle olmazsa imkan var mı? Bursa'nın münevver arkadaşlarımız, yöneticileri, idarecileri, belediyesi, emniyeti, mahkemesi, bilhassa Müslümanlar, müftülüğü destek olmasaydı, yardımcı olmasaydı, tepemize vursalardı bu olur muydu? Elhamdülillah Ramazan'ın berekatıyla, Müslümanların harekatıyla, Allah'ın lütfu inayatıyla bu iş devam etti. Elbet böyle olacak. Harekatıyla bu iş devam etti. Elbet böyle olacak. Küfür birbirini desteklediği gibi, müminler de birbirini destekleyecek tabii. Bu olmazsa fitne olur diyor Rabbil Alemin. Tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Korkunç bir fitne ve büyük bir azametli bir fesat zuhur eder memleketinizde demiş Cenab-ı Hak, Mevlamız haber vermiş. fitneler zuhur edebilir. İslam'ın yaşanmadığı bölgelerde fitneler, fesatlar zuhur ediyor. Bakın, daha demin yolda gelirken konuştuk. Bugün hakikaten Allah ve Resulüne inanmış, ahirette hayatının hesabını vereceğine inanmış Müslümanlar yanına çocuklarını alıp da gidip bir denize giremiyorlar. O çıplaklar, aşifteler, efendim zaniyeler, zalimler Müslümanlara deniz kıyılarını haram etmişler, görüyor musunuz? Bir denizden istifade etmek Müslümana haram değil ki. Tesettüre, setrül avrete, setri avrete riayet etmek şartıyla bir Müslümanın gidip de denize girmesini kimdir yasaklayan, kimdir haram eden? Zalimler, zaniyeler. Müslüman gidemez ki onların arasına. E niye? Müslüman çekine çekine, Müslüman korka korka, Müslüman birbirini desteklemeye desteklemeye bir avuç çıplak denizleri istila etmiştir. Sen neredesin Müslüman? Senin hakkın yok mu bu denizlerde? Ancak günaha giriyorsun. Bugün denize giren Müslüman denize girmiyor vallahi. Nereye? Günaha giriyor. Bir denize girmek var, bir de günaha girmek var. Bir denize girmek var, bir de cehenneme girmek var. İçinde diz kapağıyla göbek arasını açıkta bırakarak yıkanan bir erkeğin veya kadının bulunduğu denize giren Müslüman, dört mezhebe göre vallahi cehenneme girmiştir. Ya haram işleniyor çünkü. Haram olan yerde Müslüman olmayacak. Haram olan yerde Müslüman olmayacak. Kaçacak. İmam-ı Gazali'yi açın okuyun. İhya-i Ulumuddin kitabında. Kitab-ı Libas, elbise bahsini işlerken, elbise konusunu işlerken İmam-ı Gazali anlatıyor tabi hadis-i şerifleri, ayat-ı beyinatı. Dört mezhepte de Müslüman erkeklerin altın yüzük takması haramdır tabi. Dört mezhepte de Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Altın yüzük takması Müslüman erkeklere haramdır. Hükmü var orta yerde. Bunu bilmeye yok zaten. İmam-ı Gazali bunu almış diyor ki, namazda, camide, namazda birinci safta, birinci safta yer almak en faziletli saf, birinci safta değil. Birinci safta yer alacaksın. Birinci safta namaz kılanların sevabı, ikinci safta kılanlardan kat kat fazla. İkinci safta kılanların üçüncü saftan kat kat fazla. Saflarda sevabı en az olanın, olan saf, en sonda kalan saf tabii. En son saf. Bu saftan söz açılmışken, mütemadiyen söyleyeyim deyip de söyleyemediğim, fırsat bulamadığım mevzuyu söyleyeyim. İmam efendi tekbir alıp da cemaat-i müslimin imama uyacağı zaman, gerideki bütün Müslümanların ön taraftaki safları doldurması lazım. Arada bir sürü boşluklar kalıyor, parça parça saflar meydana geliyor. Bunu kim öğretti cemaate bunu? Allah Resulü buyuruyor ki, ön tarafta, ön taraftaki safta boş bir yer varken, ön taraftaki safta olmadan, arkada namaza duran cemaatin vallahi sevabı yoktur. Sevap yok. Öndeki saflar tamamen dolmadıkça, arkada namaza duran Müslüman, ben camiden sevap aldım demesin sakın. E biz camiye sevap almaya geliyoruz. Niye böyle boşluk kalıyor? Arka tarafları namaza durmayın. Hepiniz böyle askeri kıtada hani marş marş diye emir verildiği zaman hani istirahattan sonra askerler nasıl toplanır? Kad kâmeti sana dendiği zaman bütün Müslümanların avcıların hedefe hücumu gibi bütün Müslümanların öndeki saflara hücum etmesi lazım. Niye geride kalıyorlar acaba? Bunu ikaz etmek. Ya bunu bir zaruret olarak telakki ediyoruz. İslami bir vecibe olarak telakki ediyoruz. İnşallah böyle bir şey olmaz daha. İmam-ı Gazali öyle diyor. Birinci safta namaza durmak üzere ayağa kalktığımda bir de baksam ki o benim durduğum safta bir Müslüman erkeğin parmağında altın yüzük olduğunu görsem, o haramı işleyen Müslümanın yanında olmamak için onun şerrinden ve günahından en son safa kaçarım vallahi diyor Gazali. En son safa kaçarım. Onun yanında bulunmamak için. Haram işleyenin yanında olmamak için. E çıplak yıkananların denizine sen nasıl gider girersin? Hele bir de bir takım şimdi simsar herifler ikide bir sormasınlar mı? Müslüman böyle bir şey sormaz zaten. Soranlar bile aldatılmış insanlar olarak görüyorum. Efendim oruçlu oruçlu denize girilir mi girilmez mi? Yahu oruçlu olmak demek şehvetin ve nefsin arzularının tıkanması demektir oruç. Oruç demek şehvet ve insanın nefsi neyi arzu ediyorsa nefsin arzularını tutmak, imsak etmek demektir. Denize girip serinlemek, yıkanmak, keyif etmek nefsin arzusudur. Oruç tutmak nefse mani olmaktır. Denize girmeyi arzu etmek oruçlunun şanından mıdır? Nefsin arzularını engelleyeceksin. Daha denize girilir mi, girilmez mi diye bu mesele sorulur mu Müslüman için? Oruçlunun denize ne işi var tabii? Nefsinin arzularına fırsat vermemek demek zaten oruç. Denize gitse, hiçbir yerinden su girmese bile orucun gayesini ve maksadını bozmuş olduğu için Allah'ın karşısına çıkamaz bu adam. Orucun gayesini bozmuş oluyor. Nefsi tutmak demektir. Nefsin arzularını tutmak, imsak. Oruç bu demek zaten. Onun için aziz kardeşlerim bu sualler Müslümanın suali değil. Bir takım böyle fitne ve fesat erbabının çıkarttığı sualler geliyor bana. Öyle şey sormayasınız sakın. Şimdi haramdan kaçacaksın İslam'ı yaşamak için. Birbirinizi teşvik edeceksiniz. Birbirinizi haramdan çekeceksiniz. Mesela şimdi İslam'ı yaşamak için yarışmak nasıl olur? Şöyle olur. İçkili nikah merasimlerine, yani bir düğünde, bir düğün, nikah düğün merasiminde, bir evlilik merasiminde içki içilmişse ve içki içildiği tespit edilmişse, böyle bir nikah merasimini tertipleyenlerin nikahını hiçbir Müslüman hoca efendi kılmamalı ve ittifakla söz birliği etmelidir. Yarışmalıdır bu konuda. Birbirini ikaz etmelidir. O içki içenlerin dini nikahlarını hiçbir hoca efendi kıymamalı. İttifak etmeli. Bak İslam'ı böyle yaşamak olur. Mücadele etmek için tabii. Her arkadaş buna sımsıkı sarılmalı. Kaçamak yapmamalı. 3 kuruş, 5 kuruş alacağım diye kendisini cehenneme atmamalı. Yani atmamalı. İmkan yok. Gittiği yerde emri bil marufu yapmalı. Mesela Kur'an okumaya gittiği yerde Kur'an'ın şanına yakışmayan şeyler varsa onları emretmeli, ıslah etmeli, ondan sonra oturmalı. Değilse cehenneme girmeye ve hayatını bu şekilde harcamaya yazık etmiş olur. Söz birliği etmek lazım. İçki içilen düğünlere veya nikahlara hiçbir kanun maddesi hocayı zorlayamaz. Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz. Zaten Diyanet Başkanlığı'nın da teşkilat kanununda var. İçki içilen yere hiçbir hoca ayağını basamaz. Görülürse vazifeden atılır. İlla meyhaneye mi gidecek ya? İçki içilen bir düğün merasimi, bir düğün salonu da meyhanedir. Ne farkı var? Meyhane orası da. Canım ben meyhaneye mi gidiyorum? İçki içenlerin nikahını kıymaya gidiyorum. Sen kendi dinine kıymaya gidiyorsun. Yapmayın. Ve mutlaka söz birliği etmek zorundayız. Müslümanlar birbirini desteklemezse kimse Müslüman desteklemez zaten. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Kafirlere dikkat edin ki birbirinin destekçileri, birbirinin mütevellileri, birbirinin veliyül umuru, birbirinin dostları, birbirinin destekleridirler. اِلَّا تَفَعَلُوهُ Eğer siz de bu işi aynen birbirinizi desteklemezseniz tekün fitnetün fil ardı ve fesadın kebir. Yeryüzünde, memleketinizde korkunç fitneler çıkacak ve hayatınız size zehir olacak diyor Rabbül Alemin. Evet. Şimdi fesetekûnü fitenin kekıta illeylil muzlim. Karanlık geceler gibi karanlık geceler gibi fitneler zuhur edecek. Evvela fitne Müslümanın evinde tecelli edecek. Müslümanın evinde tecelli edecek. Nasıl olacak? Kendi neslinden patlak verecek. Bugün Müslüman İslam'ı yaşamadığı için ve İslam'ı yaşama kavgası vermediği için perişan durumdadır. İslam'ı yaşama kavgasına sorulur. Kardeşim senin bir kızın var. Senin bir varlıklı, servetli, şöhretli, eşraf, erken bir adamsın. Senin bir kızın var. Günün birinde senin kızını istemeye geldi bir adam. Kızını istemeye geliyor tabi Allah'ın emri, peygamberin kavli. Ne yapacaksın? Kızını zaten fazla bekletmeden, fazla geciktirmeden vereceksin. Geciktirirsen ne olur hocam? Allah Resulü buyuruyor ki, men kânet lehübnetün, bir Müslümanın kızı evlilik çağına geldikten sonra bir baba o kızın evliliğini geciktirirse, efendim şöyle olsun böyle olsun gibi nefsani arzular sebebiyle o kızının evlenmesini geciktirirse, o gecikme esnasında o kızın işlediği zinaların, günahların, isyanların bir misli de o kızın evlenmesini geciktiren ananın, babanın defteri amaline yazılacak kıyamete kadar diyor. Fitne olur çünkü. Niye geciktiriyorsun? Kendi evinde fitneyi saklıyorsun sen. Kendi evinde fitneyi saklıyorsun tabii. Dikkat edeceksin. Ya bunu yaparken İslam'ı arayacaksın. Evvelce böyleydi. Bir Müslümanın kızını istemeye geldikleri zaman Müslüman hemen toparlanır. Ya peki kardeşim, sen benim kızımı oğluna istemeye mi geldin? Evet, evet. Söyler misin, senin oğlun 32 farzı ezbere biliyor mu? Senin oğlun amentü billahi ve melaiketihi, hani sonuna kadar okuyabiliyor mu? Senin oğlun gusül abdesti, namaz abdesti ve bütün erkan-ı İslam'ı biliyor mu? Senin oğlun ahlakı var mı? Senin oğlun içki içer mi, oyun oynar mı? Hep bunları soranlardı. Evvela dinini, evvela imanını, evvela İslam'ını, evvela ihlasını, evvela vicdanını, evvela Kur'an'ını sorardı. Ondan sonra dünyasını arardı ve kızını verirdi. Şimdi en Müslüman hacı hoca, en Müslüman bir ailenin kızını istemeye geliyorlar. Sorduğu birinci soru, ha peki kızımı mı istiyorsun? Senin oğlun kaç bin lira maaş alıyor? Altında arabası var mı, apartmanı var mı diye soruyor. Ve İslam'ı yaşamıyor, sormuyor İslam. Ve bunun cezasını sonra çekiyorsun tabii. Öyle bir asi nesil meydana geliyor ki, ya bu nesil nasıl meydana geldi? Senden meydana geldi. Namaz kılmayan bir delikanlıya sen kızını verirsen elbette asi meydana gelecek. Sen İslam'ı bırakmışsın. Bir Müslüman namaz kılmayan bir adama nasıl kızını verir ya? Nasıl verir? Allah'ın huzuruna kabul etmediği, cehennemde yakacağım dediği bir adama sen kızı nasıl nikâhına veriyorsun? Buna imkan var mıdır? Bey namaza kızını vereceksin diye Türk Ceza Kanunu'nda bir madde var mı? Kimse mi zorlayabilir? Vermiyorum. İslam'ı niye aramıyorsun bakayım? Evvela adamın oturacağı apartman dairesini arıyorsun da ahirette bu herif cennete mi cehenneme mi gidecek diye niye sormuyorsun? Altında arabası var mı diye soruyorsun da kalbinde imanı var mı diye niye sormuyorsun? Cebinde, cüzdanında parası vardır diye soruyorsun da vicdanında Allah korkusu var mıdır diye niye sormuyorsun? Niçin peşine düşmüyorsun? Kimi kandırıyorsun sen? Ne Müslümanlığıdır bizim yaptığımız? Şu memleketin haline bakın. Bir asi nesil havadan gelmedi tabii, biz içimizden geldi bunlar. Kendi ihmallerimizin, kendi isyanlarımızın, kendi tuğyanlarımızın sonucu bunlar. Eğitim sisteminin faciasıdır bunlar. İşte aziz ve asil kardeşlerim, evvela İslam'ı arayacaksın. Yoksa fitne senin evinde başlar, senin mülkünde başlar. İstanbul'a giderken gelirken görüyorsunuz, Boğaz Köprüsü var hani, kolye gibi, İstanbul'un boğazına takılan bir gerdanlık gibi bir Boğaz Köprüsü var. Adım başı polis, adım başı polis. Öğrendiğimize göre 300 tane polis 24 saat nöbet tutuyorlarmış. Allah Allah! Yahu bu polisler niye, niçin nöbet tutuyorlar? Kim uçuracakmış, İngilizler mi? Yok canım, Yunanlılar mı? Hayır, Fransızlar mı? Yok canım, üniversiteden mezun olan bu memleketin çocukları. Allah Allah! Ya bir memleketin üniversitesinden mezun olan çocuklar bu kadar muazzam bir köprüyü, faydalı, kıymetli köprüyü niçin havaya uçursunlar? Anlaşılır şey değil bu. E tabii köprüyü havaya uçururlar ya. Gençlerimizi Allah'a ve Resulüne bağlayan iman köprüsünü, ahlak köprüsünü, namaz köprüsünü, edep haya köprüsünü, oruç köprüsünü mekteplerde, vicdanlarda bombaladınız, imanları tahrip ettiniz. Onlar da şimdi köprüyü tahrip etmek istiyorlar. Tabii siz yaptınız ya. Sizin eseriniz bunlar. Namaz kılanlara yobaz dersen, namaz kılan memurlara sicil vermezsen, namaz kılan bir asistanı doçent yapmazsan, namaz kılan bir doçenti profesör yapmazsan, profesör olmak için Allah'ı inkar etmek şarttır dersen, işte Boğaz Köprüsü'nü böyle havaya uçururlar ya. Allah'ı inkar etmedikçe bir zamanlar kimse profesör olamıyordu burada memleket. Düşünün şu faciaya bakın ya. Bir Müslüman kız kardeşimizin başına imanından ve vicdanından dolayı başına bir başörtüsü alarak üniversitede çalışamıyor. Niye? Yobaz oluyor, profesör geliyor, çağdaş bir kadın olacaksın, çıplak soyunacaksın. Başına örtü örtersen örümcekli olursun diye başörtüsünü alıp yırtıyor, bu adama da profesör ismi veriliyor. Bu profesör olur mu ya? Bu helalimle temizleyemez bu adam. Bir helal bekçisi yapmam vallahi bu adamın ben. Helal bekçisi yapmam yani. Milletin irfanını mı bekleyecek bu adamlar? Müslüman bir kızın başörtüsünü yırtan bir adam, ben böyle bir adama vicdanımı, imanımı, irfanımı vallahi teslim etmem. Çocuğumu teslim etmem bu adama. Irzıma tasallut ediyor derim. Anadolu işgalinde Fransız askerleri evvela Müslüman hanımların eteklerine sarılmışlardı, çıplak etmeye başlamışlardı. Ben bunlara irfanımı, ilmimi teslim edebilir miyim bunlara? Gençleri Allah ve Resulüne bağlayan iman köprüsüdür, İslam köprüsüdür, ahlak köprüsüdür, vicdan köprüsüdür ve Kur'an köprüsüdür. Kur'an'ı mekteplere sokmazsanız, İslam'ı mekteplere sokmazsanız, gençleri Allah'a bağlayan köprüleri havaya uçurursanız, onlar da sizin Boğaz Köprünüzü havaya uçurur. Bunda kınanacak ne var yani? Gayet normal bir hadisedir yani. Kimi kınamaya kimin ne hakkı var? Kendi neslimiz kendimizi imha ediyor. Namaz, ahlak, iman, vicdan aramazsan, vicdanlara tasallut edersen, vicdanlara tahakküm edersen, o da kalkar sana hakim olmaya kalkar caddede, meydanlarda. İşte aziz kardeşlerim, fitne kendi evimizde başlayabilir, başlamıştır. Niye? İslam'ı yaşamamak sebebiyle. İslam'ı yaşamamak, Kur'an'ı yaşamamak. Bizim derdimiz İslam kardeşim, bizim şu veya bu adamın yoluyla, programıyla, sistemiyle, biçimiyle vesaire. Hiç ben kafamı uğraştırmam. İslam'dan başka bir şeye kafamı vermem çünkü batıl yığın benim. Hiç lüzum yok. Ne diyor Kur'an-ı Mübin? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. Kim benim Kur'an'ımdan, İslam'dan yüzünü çevirir de çekip giderse, ben o milletin, o memleketin, o insanın hayatını daraltırım, dar boğazlara sokarım, o milletin, Kur'an'dan uzaklaşan milletin gırtlağını sıkarım, rezil ederim ya Allah-u Teala. Maişeten banka, dar boğaz demek, dar boğaz. Sıkıntılı hayat demek. Kur'an ayet okuyorum. Sıkıntılı hayat. Banka, dayyika demek, yani dar, boğuyor adamı bu hayat. Sıkıntı veriyor bu hayat adama. İslamsız hayat tabii ya. İslam'dan ayrılma kardeşim. Her şeyini feda etsem feda etme. Zaten istesen de istemesen de en sonunda kardeşim, mübarek kardeşim. İstesen de istemesen de bu dünyayı en sonuna bırakıp gideceksin ya. En sonunda mezarın kapısına geldin mi, hatta mezara da lüzum yok, musalla taşına. Hani diyelim ki bu Müslüman kız kardeşinin baş örtüsünü parçalayan profesör yarın ölecek, Müslümanların cami-i kebirine gelip Müslümanların musalla taşına musallat olacak bu herif tabii. Olacak. E nasıl biliyorsunuz bu adamı? Nasıl bilirdiniz? Bir Müslüman da çıkıp bu adam İslam'ın düşmanıydı demeyecek tabii ya. Demeyecek. İmam efendi veya cenaze imamı namazını kıldıracak bu adamın tabi. Ne diyecek? Er kişi niyetine. Yok canım böyle niyet mi olur? Profesör niyetine. Sökmez orada. Sökmez bitti. Bütün rütbeler kalktı orada. Ya bu adamlar ne cahil herifler. Bu profesörler ne kadar cahil acaba? Cehaletin koyusu bu herifler. Anlamazlar mı dünyanın sonunu? Hayatın encamını anlamazlar mı? Bunlar ne kadar ahmak insanlar bunlar. Tabii iyileri var. Üstünleri, mümtaz olanları, seçkin, sağlam, Müslüman olanları da var ha. Allah'a hamdü senalar olsun. Ben burayı bilmem ama İstanbul Üniversitesi'ne bağlı fakültelerde çalışan öyle sağlam profesör abilerimiz var ki ayağının altını öpesim geliyor onlara. Öyle de var elhamdülillah tabii. Öyle de var. Onları daima tenzih ediyoruz. Onları başıma böyle sultan gibi oturtuyorum onları. Onlara söz yoklar. Onlara söz yok. İyiler daima müstesna. Onları Allah istisna etmiş. Ben kim oluyorum istisna edeyim ya? Şimdi kardeşlerim, fesat içinden kaynarsa, felaket içinden kaynarsa, neticeyi görmemekten hasıl olur. Fitneyi sezmemekten hasıl olur. Hani anlatırlar vaktiyle, bir paşa vefat etmiş, general. Eskiden paşa denirdi, sonra Amerikalılardan bir kelime ithal edildi, general. General kelimesi, İngilizce, Amerikanca general kelimesi. O kelimeyi aldılar, Avrupalı olacağız ya, Avrupalı olmak için Avrupa'nın kelimesini almak lazımdır dediler. İslam'ın kelimelerini attılar. Bir general ölmüş, paşa. Getirmişler, kardeşlerim, müezzin kardeşlerimiz geriden rica ediyorlar, safları çok sıklaştırmamızı istiyorlar. Cemaatimiz o kadar elhamdülillah yığındı ki arkada kaldılar. Safları hınca hınç dolduralım Allah için. Lütfedin, iyice ön safları sımsıkı dolduralım da geriden gelen kardeşlerimiz böyle merakla bakışmasınlar. Hadi bakayım, bekleyeceğim sizi. Safları sıklaştırıncaya kadar bekleyeceğim sizi. İyice sağlam, aralıksız saflarını sıklaştırın. Maşallah cemaatimiz bir bayram cemaati gibi. Safları namaz safları gibi yapın. Evet, sükunette yerleşiniz. Cenab-ı Hak razı olsun. Her adımınıza sayısız sevap ihsan etsin Cenab-ı Evla. Allah için kalkıp Allah için oturuyorsunuz. Bir paşa, bir general ölmüş, getirmişler musalla taşına. Cemaat-i Müslim'in saf bağlamış cenazenin arkasında. İmam efendi tabii ön tarafta yerini almış. Arka saflarda o generalin, paşanın emirberi, hizmet eri, bir asker, hizmet askeri arka saflarda duruyormuş. Hani sıkrabı ya, öyle anlatırlar. Sükûnetle İmam Efendi her kişi niyetine deyince o cahil asker arka taraftan bağırmış, hocam yanlış yanlış, er değildi o, generaldi, paşaydı diye bağırmış. Yanlış galiba, anlayamadınız demiş, er değil, er değil, er başta değil, paşa paşa, generaldi o, yanlış. Dönmüş hoca demiş ki, hayır evladım demiş, hayır yavrum, hayır yavrum. Bu makam öyle makamdır ki bütün makamlar iptal olur burada. Bütün mertebeler biter. Sultanların sultanlığı biter. Milyarların milyarları biter. Ve her şey söner. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine. Bitti. Başka bir şey yok. Senin akıbetin bu. Senin neticen bu. Gideceğin istikamet bu. Layık mı ki hayatını zehir edesin? Layık mı ki servet toplayacağım diye cehennem ateş toplayasın? Layık mı ki profesör olasın da Müslümanların başını örten bir kızın başına saldırasın ve onun iffetine hücum edesin? Layık mı kardeşim yani? Yakışır mı? Bir münevvere, bir okumuşa, bir üniversite mensubuna yakışır mı bu rezalet? Yani insanın vicdanında ateşler kaynıyor, emin olun. Yürekten yaralanıyor insan. Ramazan içindeyiz. Mukaddes Ramazan'ın atmosferi içindeyiz. Evet. Şimdi hadis-i şerifimizi bitireceğiz ve üzerinde geniş durmak için de müteakip derslerimizi devam edeceğiz tabii. فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَكْتَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ Karanlık geceler gibi kat be kat, beton beton fitneler zuhur edecek. Biraz açıkladım bunları. O zaman ne olacak? Nasıl bir zorluk, zahmet, bela zuhur edecek? Efendimiz onu da rahmeten lil alemin haber veriyor. Buyuruyor ki, يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا اَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا Vallahi o zaman, o fitnelerin istila ve işgal ettiği zamanda, bir Müslüman sabahleyin evinden kalkarken, sokağa çıkarken Müslüman olarak çıkacak, akşam çarşıdan evine dönerken kafir olarak dönecek. Ne tehlikeli bir zaman. İmanlara o kadar tasallut, vicdanlara o kadar tahakküm, kötü neşriyat, televizyon neşriyatları çatır çatır ümmeti Muhammed'in imanı parçalayacak. Fitne bu. Bir tiyatrocuyu hayatını kumarhanede, meyhanede geçiren, kabarelerde, menülerde, fix menülerde geçiren, şaraplar içerisinde geçiren, ahlaksız bir tiyatrocuyu yaşlı kokona, bir maymun yaşlısı gibi çürük bir adam çıkaracaklar televizyon aynasına ve orada adam tesettür diye bir şey yok. Ben Hazreti Ayşe'yi çıplak olarak erkeklerle konuşurken okudum diyecek ve Müslümanların imanını inkar edecek bu adam. Sabahleyin Müslüman olacaksın, bu tiyatrocuyu dinledikten sonra akşam kafir olacaksın. Peygamber haber veriyor kardeşim. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا Sabahleyin mümin olarak kalkacak, akşamleyin mesaiden dönerken evinde, evinin içinde kafir olacak adam. Bu yüzden bak. Bu yüzden bak. Müslüman bu hileleri sezmezse, Müslüman bu tuzakların farkına varmazsa, Müslüman bu dalaletlerin, engellerin önünden aşmazsa, Müslüman Allah'tan korkmazsa, elbet bu fitneye mahkum olacak. Elbet yıkılıp gidecek Müslüman. Yıkılmayınız. Aziz müminler, asil Müslümanlar, yıkılmayınız, yıkmaya çalışıyorlar. Dökülmeyiniz, dökmeye çalışıyorlar. Sökülmeyiniz, sökmeye çalışıyorlar. Allah'ın inayetiyle İslam'ın hakimiyeti geldiği zaman kimsenin gücü Müslüman'ı yıkmaya kafi gelmeyecek. Allah'ın inayeti olacak, Mevlamızın hidayeti olacak, Muhammed Mustafa'mızın himmeti olacak, Evliyaullah'ın himmeti olacak, Şühedaullah'ın himmeti olacak ve Müslüman yıkılmayacak. ve bir gün bu memlekette İslam'ın hakimiyetinden başka hiçbir hakimiyet kalmayacak. Uyanın, toparlanın, şuurlanın, sağlam saflar haline gelin, İslam'ı müdafada pazarlıksız davranın. Pazarlıksız davranın. Ev yümsi müminen, hani bu hadisenin tersi, sabahleyin Müslüman, akşamleyin kafir olacak diyor Resulullah. Diyanet İşleri Başkanlığımızın neşrettiği 3 ciltlik Riyaz-ı Salihin isimli çok kıymetli kitapta bu hadis-i şerif. Bu kitabı mutlaka temin etmenizi istiyorum. Her Müslümanın evinde Riyaz-ı Salihin isminde bu 3 ciltlik hadis ve ayet kitabını her Müslüman evinde bulundursun Allah aşkına. Ne güzel bir kitaptır o. Diyanet Başkanlığımızın neşrettiği en güzel kitaplardan birisidir. Bu hadis orada Kitab-ül Fiten bölümünde geçiriyor. Bukhari hadisidir bu. Mühim hadis. Sabahleyin mümin olarak çıkacak, akşamleyin kafir olarak evine dönecek, büyük bir tehlike, büyük bir facia olacak. Yahut da sabahleyin küfür üzerine kalkacak, akşamleyin evine girerken Müslüman, hani bunun tersi olacak. وَيَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَبٍ مِنَ الدُّنْيَا diyor Resulullah. يَبِيعُ مُبَايَعَ satmak. وَيَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَبٍ مِنَ الدُّنْيَا dünya malını alacak, makam için, memuriyet için, profesörlük ünvanını elde etmek için, milyoner olmak için, milletvekili olmak için, efendim genel müdür olmak için, reis olmak için, dünyalık makam ve mevkiler için gözünü kırpmadan dinini ve imanını satacak Resulullah. Satacak. Ne büyük fitne görüyor musunuz? Ne büyük fitnedir Allah aşkına. Ne büyük fesattır. Bu fesada gelmeyiniz. Bu tehlikeye uğramayınız. وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلِكَ Kendi elinizle kendinizi sakın tehlikeye atmayınız. Kendi elimizle işte bunlar. Kendi elimizle beslediğimiz çocuklarımız, kendi elimizle götürüp okuttuğumuz yavrular, hepsi fitne oldu şimdi. Kendi elimizle nikahladığımız ama namaz kılmayan bir erkeğe nikahladığımız kızlar, hepsi görüyorsunuz ki bela oldu, musibet oldu, fitne oldu. İnşallah İslam uyanıklığı olursa, İslam şuuru olursa hepsi düzelecek. Baharda nasıl çiçekler toprağın altından üstüne kaynadığı gibi vicdanlardan, hiç uymadığınız kafir vicdanlardan İslam fışkıracak inşallah. İslam fışkıracak. Ya Rabbi Müslümanları bu güzel günleri görmeye müyesser eyle inşallah. Ezan okundu. Müteakip derslerimizde buluşmak üzere. Vaaz programında bakıp göreceksiniz. Hani ben de şu anda hemen hatırlayamıyorum. Kapılarda asılı olan vaaz programımız var. Hangi akşam hangimiz konuşacağız, hangi gün hangimiz konuşacağız? Program asılıdır, oradan bakıp takip edeceksiniz. Müteakip derste buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzuruna bizi çağırdın. Cennet ve cemaline kabul eyle. El açıp amin diyen bir bayram cemaati gibi şu pazar gününde gafillerin, cahillerin, zalimlerin, asilerin, hayvan sürüleri gibi denizlere döküldüğü şu günlerde, şu dakikalarda senin evine, senin yuvana koşan şu Müslüman kardeşlerini cennetine kabul eyle ya Rabbi. Genç kardeşlerimin sayısını artır ya Rabbi. Şu nur yüzlü, şu pırıl pırıl genç kardeşlerimi ya Rabbi zatın hürmetine, rahmaniyetin hürmetine, gençliğimizi İslam'a sahip, İslam'ı gençliğimize hakim eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şeylerden, şeytanlardan, zararlı meşriyet becereyenlerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi pazarlıksız ve tereddütsüz İslam'a hakim, İslam'a sahip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Ramazan çıkmadan günahlardan çıkmayı nasip eyle. Yol ve yönümüzü İslam eyle. Milleti İslamiye'yi Kur'an'la ıslah eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Her nefesimizde, her soluğumuzda kelime-i şehadet ki kubbeleri çınlatan bir ses ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah.